बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदिया, इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र अव्याकृत का कथन करने वाला मंत्र, इसका विचार चल रहा था। अव्याकृत अव्याकृत अर्थात साभास अविद्या, इसका कथन क्यों हो रहा है? कहते हैं कि यही संसार का मूल, ये मूल जब उद्धरण हो जाएगा तो पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाएगा। संसार का परम मूल तो ब्रह्म है, किंतु केवल ब्रह्म संसार का मूल नहीं होगा, माया विशिष्ट होकर के, तो इसलिए अविद्या का भी विचार किया जाता है। टीका में ननु संसारस्य मूलमेव नास्ति, पूर्व पक्ष लोग कहते हैं चार्वाक लोग स्वभाव बाधात, तो स्वभाव से संसार होता है, अथवा अगर मूल मानेंगे तो प्रधान आदि एव वा तन्मूल न अज्ञातम ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म संसार का मूल नहीं होगा। अज्ञात ब्रह्म अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य, इसलिए अज्ञात ब्रह्म कह देते हैं। शुद्ध ब्रह्म संसार का मूल नहीं होगा, अज्ञात अर्थात अविद्या विशिष्ट ब्रह्म। जब कहते हैं अज्ञात घट, एक हो गया घट, और घट को अज्ञात घट कब कह देते हैं? जब वो घट का अज्ञान हमको है, तो इसी प्रकार की अज्ञात अर्थात अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म। असंख्य श्रुति स्मृतिभ्याम परिहरति, भाष्य में तथा च उक्तम ऊर्ध्वमूल, भाष्य में ऊर्ध्वमूल मवाक्साख कठोपनिषद का एषोस्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नाति इति कश्चन, इस प्रकार कठोपनिषद षष्ठ वल्लिका अंतिम वल्लिका प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूल अवाक शाख सबहुव्री है, ऊर्ध्व मूलम यस्य अवाक अवाच्य शाखा यस्य, शाखा सब अवाक है, अवाच प्रातिपदिक हो जाएगा, शाखा स्त्रीलिंग होने से फिर गिप हो जाएगा, क्योंकि अवाच में ये धातु हो गया अंशु धातु, अवपूर्वक अंशु धातु क्यों होकर के अवाच बन गया प्रातिपदिक, अंचु उगित होने से उगित से गिप हो जाएगा, इसलिए शाखा अवाची बहुवचन हो जाएगा, ये शाखा अवाची गौरी जैसा चलेगा, गौरी का बहुवचन क्या होगा? अवाच्य, तो अवाच्य शाखा ऊर्ध्वमूलो अवाक शाख इति काठके, कठोपनिषद में कहा गया। टीका में ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अर्थात उत्कृष्टम कारणम, ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वम का अर्थ उत्कृष्टम, मूलम का अर्थ कारण, कार्य अपेक्षया कार्य के अपेक्षा जो कारण है उत्कृष्ट है, परम अव्याकृतम परम श्रेष्ठ अव्याकृतम अव्याकृतम मूलम अस्य इति ऊर्ध्वमूल, अव्याकृत ही इसका मूल है संसार वृक्ष का। हिरण्य गर्भादय मूलापेक्षया अवाच्य अवाच्य आकार कट जाएगा, अवाच्य शाखा तो शाखा अवाची अवाच्य गिप हो गया, अवाची शाखा बहुवचन हो जाने से अवाच्य शाखा, तो मूल अपेक्षया मूल हो गया अव्याकृत, उसके अपेक्षया हिरण्य गर्भादय अवाच्य शाखा, इस प्रकार की अन्वय है। मूल अपेक्षया हिरण्य गर्भादय शाखा, और ये शाखा जो है अवाच्य नीचे, तो अवाच्य का अर्थ नीचे। एवं जिस प्रकार के कठोपनिषद, कठोपनिषद का आधार में है गीता में ये श्लोक है, भाष्य में दिया आगे पृष्ठा में है, गीता सूच ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरभ्य आरंभ है पंचदश अध्याय का, ये गीता में भी कहा गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में है एवं ऊर्ध्व मूल मध शाखम इत्यादि गीता अपि नेतव्या, नेतव्या अर्थात इसी अर्थ में लेना चाहिए, ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम अस्ति ही संसारस्य मूलम, संसार का मूल तो है ही, तो क्यों कहते हैं नेदम अमूलम भविष्यति छांदोग्य में, ये षष्ठ अध्याय का अष्टम ब्राह्मण में 6-8 में है, ये नेदम अमूलम भविष्यति, ये जो संसार है वो अमूल नहीं होगा, अर्थात इसका कोई ना कोई तो मूल होगा, तो मूल होगा तो कैसे खोजेंगे, क्योंकि चांदोग्य का षष्ठ अध्याय में यही कहा जाता है कि ये सृष्टि को देख करके पहले पृथ्वी को देख करके पृथ्व्या शुंगे न तत्कारणम अन्वेष्टव्यम। पृथ्वी शुंग, शुंग अर्थात कार्य, शुंग को देख करके हम उसका कारण को खोजेंगे। शुंग जैसा कहते हैं कोई कीड़ा है, कीड़ा दिखता नहीं किंतु उसका शुंग दिखता है, तो हम अनुमान कर लेते हैं यहाँ ये कीड़ा है। इसी प्रकार के कार्य को देख करके कारण खोजना, तो छांदोग्य में वो कहा गया पृथ्वी को देख करके उसका कारण जल को खोजे, फिर जल से तेज को खोजे, तेज से फिर सद ब्रह्म कारण को खोजे। ये जो जगत है वो अमूल नहीं होगा, नेदम अमूलम भविष्यति, इदम जगत अमूलम न भविष्यति इति श्रुतेश तच्च तच्च अर्थात तन्मूलम च अज्ञातम ब्रह्म एव, अज्ञात ब्रह्म ही ये मूल है इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम इति भाव। श्रुति श्रुति से ये प्रसिद्ध है। आगे पृष्ठा में भाष्य में पुराणे च ब्रह्म वृक्ष सनातन, इस प्रकार के पुराण में भी है ब्रह्म वृक्ष सनातन। ब्रह्म वृक्ष अर्थात ब्रह्मण वृक्ष, ब्रह्मण षष्ठी, षष्ठी यहाँ अधिष्ठान षष्ठी है अर्थात ब्रह्म अधिष्ठान को षष्ठी, जैसे हम कहते हैं ना स्थानीय षष्ठी, तो इक वहाँ षष्ठी है उसको स्थानीय षष्ठी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म अधिष्ठान वृक्ष, ब्रह्म अधिष्ठान यस्य वृक्षस्य, तो संसार वृक्ष ब्रह्म वृक्ष। टीका में पूर्व पृष्ठा में देखिए श्रुति स्मृति प्रसिद्धम इति भाव, भाव 22 नंबर टिप्पणी देखिए भाव इति साभास प्रत्येक विद्याख्य जीवावस्थोक्ति द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा एव प्रत्यग्भूतो ज्ञो ज्ञानं च इति निश्चेतुं प्रवेश वाक्यात् प्राचीन वाक्यं प्रवृत्तम इति तु परमार्थ। प्रवेश नखाग्रेभ्यः प्रविष्ट, ये प्रवेश वाक्य उसका पूर्व में तद्धैत तरही अव्याकृतम आसीत, ये वाक्यों का तात्पर्य कहने के लिए आरंभ हुआ था। अभी कहते हैं कि साभास प्रत्यग विद्या, साभास आभासेन सह चिदाभास के साथ प्रत्यग विद्याख्य बीज अवस्था, यही संसार का बीज अवस्था है। कह करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा एव प्रत्यग भूत, अविद्या के साथ मिलकर के संसार का बीज हो गया। अविद्या नहीं है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, तो आ नखाग्रेभ्य प्रविष्ट आगे मंत्र में है। अच्छा। जो मंत्र अभी चल रहा है तो मंत्र का आरंभ में जो वाक्य है तीन वाक्य तीन चार वाक्य उसका तात्पर्य कह रहे हैं। कितने कहते हैं कि आ नखाग्रेभ्य प्रविष्ट, ऐसा प्रविष्ट ये प्रवेश किया है तो इसको प्रवेश वाक्य कहते हैं। यहाँ क्या चाहिए मंत्र का आरंभ से आगे पृष्ठ में मंत्र है ना, अभी इसी पृष्ठ, अच्छा आगे पृष्ठ में मंत्र है तद्धै तत्तरी व्याकृतम आसित, ये हो गया सब। प्रवेश वाक्य भी उसी में, हाँ समान मंत्र में। इसलिए परमात्मा प्रत्येक भूत, प्रत्येक अर्थात वही प्रत्येक आत्मा कहते हैं, प्रत्येक अर्थात प्रतिकूल्येन अंचति, अहंकार का जैसे स्वभाव उसे विपरीत, अहंकार जड़ है दुख है तो किंतु ये चिद रूप है, ये जड़ नहीं है ये चिद रूप है, और ये दुख रूप नहीं आत्मा, अहंकार दुख रूप है, ये उसका विपरीत सुख रूप है, इसे प्रातिकूल्येन अंचति प्रकाशते। ज्ञो ज्ञानम च, ये जो प्रत्येक भूत है वो ज्ञ भी है और ज्ञान भी है। ज्ञ ज्ञ में क्या सूत्र लगेगा, युगपद ज्ञाप्री की रह कह अर्थात जानाती, जानाती इति ज्ञ, तो वो ज्ञ भी है और ज्ञान भी है अर्थात वही ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञाता भी है। तो जो ज्ञान स्वरूप है ज्ञाता, कि सूर्य प्रकाश स्वरूप भी है और सभी को प्रकाश भी करता है कहते हैं, तो सभी को प्रकाश करता है कहते हैं, उसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं है, उसका स्वभाव है प्रति पड़ जाना सर्वत्र, इसी प्रकार के चैतन्य का स्वभाव है प्रतिबिंबित तो हो जाना, तो इसलिए उसको ज्ञ कह देते हैं, वास्तव तो ज्ञान स्वरूप है। तो ये अभी प्रवेश वाक्य का पूर्व तक उसका तात्पर्य कथन हो गया, अभी प्रवेश वाक्य मंत्र में दिखाते हैं। आगे मंत्र है तद्भेदं तर्ह्य व्याकृतम् आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम् एव व्याक्रियता सौ नामा अयम् इदं रूप इति तदिदम् अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम् एव व्याक्रियते असौ नामा अयम् इदं रूप इति स एष इह प्रविष्टः आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने अवहितः स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणनैव प्राणो नाम भवति वदन् वाग् पश्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तानि अस्य एतानि कर्मनामानि एव स यो अत एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृत्स्नो हि एषो अत एकैकेन भवति आत्मा एव इति आत्मा इति एव उपासित अत्र ह्येते सर्व एकं भवति तदेतद् पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयम् आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा हवे पदेन अनुबिन्देद् एवं कीर्ति अच्छा यहाँ कीर्ति में जो बिंदी छूट गया हाँ उसका अंदर में एक बिंदी भी होना चाहिए वो छूट गया पुराना में है नया भी छूट गया श्लोकम बिंदते य एवं वेद तद ह इदम तरही अव्याकृतम आसिद तद तद कह करके परोक्ष इदम कह करके अभी सन्निकृष्ट इदम अस्तु सन्निकृष्ट इदम कह करके इदम अभी नाम रूपेण व्याकृत हुआ है जो जगत वो जगत तद सृष्टि होने से पहले परोक्ष था इदम कह करके अपरोक्ष हो रहा है तद कह करके परोक्ष तद जो जगत अपरोक्ष था सृष्टि है प्राग इदम तरही अव्याकृतम आसित अर्थात इदम जगत अभी जो दिखता है तद अव्याकृतम आसित सृष्टि होने से पहले व्याकरण नहीं हुआ था नाम रूपाभ्याम व्याकरणम न आसित तदा तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत तद तद अर्थात उस जगत को नाम रूप के द्वारा व्याक्रियत विशेषेण असमंतात अक्रियत अक्रियत परमात्मा तो परमात्मा जगत को बनाया तो परमात्मा जगत को बनाया वास्तविक नहीं है परमात्मा में कोई कर्तृत्व तो नहीं है यहाँ ये कर्तृकर्म प्रयोग है अगर कर्तृ प्रयोग करते हैं तो परमात्मा अकरोत ऐसा होना चाहिए इन्हें अक्रियत दे दिया ये कर्तृकर्म प्रयोग हुआ कर्तृकर्म अर्थात स्वतः ये हो जाता है अर्थात जगत स्वतः ही बन गया नाम रूप से बन गया तो ये कोई यहाँ कर्ता का अर्थात प्राधान्य नहीं है जैसे कहते ना चैत्र काष्ठम भिन्नति कहते हैं चैत्र का यहाँ क्या और अर्थात सामर्थ्य रहा काष्ठ ही ऐसा ही है कि काष्ठम स्वयं एव भिद्यते जब कहते हैं अर्थात इसको कहा जाता है कर्तृकर्म प्रयोग जो करता है उसको कर्म बना दिया काष्ठ स्वयं एव भिद्यते कर्म कर दिया इसको कर्तृकर्म प्रयोग कह देते हैं अभी ये चैत्र काष्ठम भिन्नति काष्ठ कर्म था कर्म को कर्ता बना दिया काष्ठ स्वयं एव भिद्यते तो काष्ठ को अभी कर्ता बना दिया तो नाम रूपाभ्याम अक्रियत अक्रियत अर्थात हो गया असौ नाम अयम तो उसका नाम और रूप आ गया क्या नाम आ गया कहते हैं असौ नाम उसका यह नाम असौ तो असौ कहने से सर्वनाम हो गया सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हो सकता है सबके लिए तो कहते हैं उसका नाम हो गया असौ तो पहले आया था ना अहम नाम अहवत तो इसी प्रकार की असौ नाम हो गया और इदम रूप तो पहले असौ नाम ये सामान्य रूप से आ गया आगे फिर इदम रूप तद अपि तद इदम अपि एतरहि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते इसलिए आज भी कोई जो पदार्थ बनता है तो वो नाम रूप से ही बनता है मिट्टी था उसका कुछ नाम रूप था अभी घट बन गया उसका नाम रूप अलग आ गया नाम अर्थात र अ ट अ विसर्ग रूप अर्थात कंबु ग्रीवादिमान आकार को रूप कह देते अच्छा व्याक्रियत अभी क्या हो गया असौ नामा अयम इदम रूप इति असौ नामा अभी कहते हैं देवदत्त नाम हो गया पहले तो सामान्य रूप से असौ आ गया अभी विशेष रूप से भी आ जाएगा देवदत्त हो गया घट हो गया इस प्रकार की सब हो जाएगा स ऐसा यह प्रविष्ट, ये सब सृष्टि जो बन गया स परमात्मा वही यह प्रविष्ट, इसमें प्रवेश किया है सृष्टि में, वही प्रवेश हुआ है। तो प्रवेश हुआ है तो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का उपलब्धि हो जानी चाहिए। कहते आ नखाग्रेभ्य प्रवेश तो किया है किंतु यथा क्षुर क्षुरधाने अवहित, अवहित अर्थात जैसे वो अवधारित रखा गया, तो क्षुर जब क्षुरधान में रहता है वो दिखता नहीं, अथवा विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाय, विश्वम्भर अग्नि उसका कुलाय, कुलाय अर्थात आश्रय, उसका आश्रय हो गया काष्ठ। अग्नि जैसे काष्ठ में होने पर भी वो ज्ञात नहीं होता है, इसलिए तंग न पश्यंती, परमात्मा विद्यमान होने पर भी उसको नहीं देखते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं, कहते हैं अकृष्णो ही स, अभी वो परमात्मा यद्यपि सभी प्राणी स्वरूपतः परमात्मा है ही, किंतु अभी वो अकृष्ण हो गया, अकृष्ण परिच्छिन्न हो गया। क्या परिच्छिन्न हो गया, कहते हैं प्राणन एवं प्राणो नाम भवति, अभी जो क्रिया करता है वो परमात्मा उस क्रिया के द्वारा परिच्छिन्न हो जाता है, तो हो जाने से उसका निरवच्छिन्न अपरिच्छिन्न अवस्था को नहीं जान पाते हैं। प्राणन एवं प्राणो नाम भवति, अकृष्णो ही स, स अर्थात आत्मा, वो आत्मा प्रवेश करके अकृष्ण हो गया, तत्त क्रिया विशिष्टतया अकृष्ण हो गया। प्राणनैव प्राणो नाम भवति, जैसे केनोपनिषद में कहा गया कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, तभी श्रोत्र व्यापार करता हुआ तो वो भी परिच्छिन्न हो गया, श्रोत्र व्यापार करता हुआ परिच्छिन्न हो गया, अर्थात तो कहते हैं कि परमात्मा श्रोत्र व्यापार करवाता है, तो इस प्रकार की अभी परमात्मा श्रोत्र व्यापार करवाता है कहकर के हम उसको परिच्छिन्न करवा दिए। बदन वाग पश्यंश चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम, वाणी शब्द व्यवहार करते हुए वो परमात्मा वाग बन गया, देखता हुआ परमात्मा चक्षु बन गया, सुनता हुआ वो परमात्मा श्रोत्र बन गया, मनवान मनस मनन करता हुआ मन बन गया। एतानी अस्य अस्य एतानी कर्म नामानी, कर्म नामानी अर्थात कर्म निमित्तानी नामानी, जो जो कर्म करता है तद अनुसार नाम पड़ गया, पाचक लाभक जैसे कह देते हैं उसी प्रकार की। स यो अत एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृत्स्नो ही एष, जो एक एक का उपासना करता है अर्थात ये वाणी वाग इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता हो गया अग्नि, अग्नि को केवल जो उपासना करेगा यही परमात्मा है, वो कहते हैं अकृष्णो ही ऐसा, वो भी स्वयं असंपूर्ण होगा। अत एक न भवती, इसलिए भी वो अर्थात भिन्न रूपेण होता है अर्थात परिच्छिन्न होता है। क्या करना चाहिए, कहते हैं आत्मा इति एव उपासित, अर्थात परिच्छिन्न का उपासना नहीं करना है, अपरिच्छिन्न का उपासना करना है, आत्मा इस प्रकार की उपासना करना चाहिए। अत्र ही एते सर्व एकम भवति, यही आत्मा में ही सब एक हो जाते हैं अर्थात अपरिच्छिन्न, इसमें कोई भेद नहीं है। तद एतत् पदनियम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, यही पदनियम, पदनियम अर्थात ज्ञातव्यम, यही आत्मा ही ज्ञातव्यम है। अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, ये समग्र जगत का अस्य सर्वस्य निर्धारण में षष्ठी, ये सभी के अंदर में यही आत्मा ही एकमात्र ज्ञातव्य है। अनेन ही एतत् सर्वम वेद, तो यही आत्मा के द्वारा ही बाकी सब कुछ जाना जाता है अर्थात चैतन्य के द्वारा ही सब कुछ जाना जाता है। पहले कहा गया ज्ञ, वही ज्ञ है वही ज्ञान भी है। यथा हवे पदेन अनुबिंदेत, जैसे पद के द्वारा प्राप्त किया जाता है अर्थात कोई कहते ना पशु खो गया तो गया था मतलब ये चरने के लिए और फिर आया नहीं तो क्या करते हैं, कहते हैं अगर वो गाय है उसके साथ बछड़ा है तो फिर उसी प्रकार की ये खुर देख करके चलते हैं। तो पदेन अनुबिंदेत, जब वर्षा हो गया और जंगल में जा रहे हैं कभी ये भालू का अथवा ये जो हिरण का उनका पद चिन्ह पता चल जाता है तो भालू का पता पद चिन्ह देख करके हम लोग हट जाते हैं, ये नजदीक में जाते हैं। अगर रात को बारिश हुआ और एकदम भालू का पद चिन्ह एकदम स्पष्ट दिखेगा वो तो फिर ये एरिया खतरा है दूर चलते हैं। तो कहते हैं पदे न अनुबिंदेत, तो जैसे पाद चिन्ह को देख करके उसका संधान किया जाता है इसी प्रकार की ये जगत हो गया परमात्मा का पाद चिन्ह, इसी के अंदर में ही उसी को खोजना है, किंतु परिच्छिन्न भाव से नहीं खोजना है, अपरिच्छिन्न भाव से खोजना है। एवं कीर्तिं श्लोकं बिंदते य एवं वेद, इस प्रकार की जो उपासना करेगा वो कीर्तिं श्लोकं बिंदते, कीर्ति को प्राप्त करेगा, श्लोक को प्राप्त करेगा, श्लोक अर्थात विद्या को प्राप्त करेगा। तो कैसे प्राप्त कर लेगा, कहते हैं तद उपयोगी, पहले शरीर प्राप्त करेगा, परिवेश प्राप्त करेगा, फिर आगे प्राप्त करेगा। इसलिए आत्मा इत्येव उपासित, इसलिए सर्वदा अगर उपासना करना है तो अहम इतने ही उपासना करना है, अहम के साथ और कुछ नहीं सटना है, मोटा पतला गोरा बुद्धिमान बुद्धिहीन ये सब कुछ नहीं, अहम केवल अहम ये उपासना करना है। जितना जितना वासना रहित तो होगा फिर ये उपासना संभव होता है। टीका में संप्रति प्रतिकम आदाय पदानि व्याचष्टे, अभी इसका तात्पर्य तो कह दिया, तदेदम तरी अव्याकृतम आसित से लेकर के स एस यह प्रविष्ट, ये हो गया प्रवेश वाक्य, इसका तात्पर्य तो कह दिया था, अभी इसका पद का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। तदेदम ये प्रथम प्रतीक लिया गया, तदिति बीजावस्थं जगत, क्योंकि परोक्ष है इसलिए तद कहा गया। इदम अस्तु सन्निकृष्टे समीप तरवर्तिनि चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानियात, इस श्लोक जिस श्लोक लिखते हैं फिर कभी छुट्टी में उसको एक बार फिर पारायण करना है, जैसे लघु जब पहले पढ़ते हैं कहते हैं उसको तो रोज पारायण करना होता है, इसी प्रकार के श्लोक को भी कम से कम छुट्टी में एक बार फिर पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तम गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में जो विद्या है, और परहस्तम गतम धनम दूसरों को जो दे दिया धन, कार्य काले समुत्पन्ने जब आवश्यक पड़ेगा न सा विद्या न तद्धनम, इस काम का नहीं होता है। आगे भाष्य में तो तदिति बीजावस्थम जगत, बीजावस्थम अर्थात सृष्टि है प्राग अवस्थम। टीका में अप्रत्यक्षाभिधानेन तदिति सर्वनामना बीजावस्थम जगत अभिधीयते परोक्षत्वाद इति संबंधः। अप्रत्यक्ष अभिधानेन, अभिधानम और अभिधेय, अभिधान शब्द का अर्थ वाचक और अभिधेय का अर्थ वाच्य अर्थ, तो अप्रत्यक्ष अभिधान अर्थात वाचक, अप्रत्यक्ष अभिधान कौन है, कहते हैं तद, तद ये अप्रत्यक्ष का अभिधा अभिधान है, अभिधान अर्थात वाचक शब्द है, तद कहने से अर्थात परोक्ष को कहता है, तद ये सर्वनाम है इसलिए सर्वनाम ना। बीजावस्थम जगत अभिधीयते, बीजावस्थ जगत ये कहा जाता है, ये सर्वनाम 35 आपको स्मरण है, तदियत कहा सर्वनाम से कहा प्रथम में तदियत आ जाएगा, वो तो तेदादि नाम में त्यत तद आएगा, सर्वनाम 35 इसको याद करके कल सुनाइए। अप्रत्यक्ष अभिधान न तद इति सर्वनाम न बीजावस्थं जगत अभिधीयते, बीजावस्थ बीजावस्थ था कारण अवस्था, परोक्षत्वाद वो परोक्ष है इति संबंध। भाष्य में पंक्ति है प्राग उत्पत्तेर तरही तस्मिन काले, क्योंकि मंत्र है तद ह इदम तरही, तरही का अर्थ प्राग उत्पत्ति है, क्यों कहते हैं तरही का अर्थ प्राग उत्पत्ति क्यों हो गया, कहते हैं तरही का अर्थ तस्मिन काले क्योंकि ह्रिल प्रत्यय होता है, तरही तस्मिन काले परोक्षत्वाद सर्वनामना अप्रत्यक्षाभिधानेन अभिधीयते। परोक्षत्वात जगत सृष्टि होने से पहले प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, सर्वनामना अप्रत्यक्ष अभिधान है ना, समानाधिकरण है, अप्रत्यक्ष को कहने वाले सर्वनाम के द्वारा अभिधीयते, अभिधीयते कौन, कहते हैं बीजावस्थम जगत। ये जो वाक्य हो गया इसका अन्वय टीका में दिखाते हैं, अप्रत्यक्ष अभिधान है न तद इति सर्वनामना बीजावस्थम जगत अभिधीयते परोक्षत्वाद इति संबंध इति अन्वय, मतलब भाष्य का जो शब्द आगे पीछे हैं उसको ये अन्वय करके बता देते हैं। देखिए भाष्य में अंतिम पंक्ति में है अप्रत्यक्ष अभिधान है न, ये आरंभ कर दिया अप्रत्यक्ष अभिधान है न, भाष्य का तृतीय पंक्ति में तद इति आगे तदिति, भाष्य का तृतीय पंक्ति में अंतिम है सर्वनामना फिर दे दिए सर्वनामना, भाष्य में तृतीय पंक्ति में बीजावस्तम है आगे जगत है कह दिए। अभिधीयते अंतिम पंक्ति में है, अप्रत्यक्ष अभिधान है ना, अभिधीयते क्यों कहते हैं, कहते हैं परोक्षत्वात्। तृतीय पंक्ति में है तस्मिन काल में परोक्षत्वात्, ये भाष्य का सारे शब्द का अन्वय करके दिखा दिए टीकाकार कह दिए। अच्छा आगे टीका में कथम जगतो बीजावस्थत्व इति आशंक्य तरही इत्यस्य अर्थम आह। जगत बीजावस्थ कैसे हो गया तो इसको दिखाते हैं। तरही ये शब्द का व्याख्यान करके भाष्य में प्राग उत्पत्ति, तरही कहना था तस्मिन काल, तस्मिन काल अर्थात प्राग उत्पत्ति, जब उत्पत्ति नहीं हुई है तब वो बीजावस्थ ही रहेगा। आगे टीका में कथम तस्य परोक्षत्व तत्राह, ये परोक्ष क्यों हो गया, भाष्य में कहते हैं भूतकाल संबंधित्वात् अव्याकृत भाविनो जगत। जो भूतकाल संबंधी होगा तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष है तो फिर भूतकाल का संबंध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अर्थात कौन सा काल है, वर्तमान काल, तो भूतकाल होने से परोक्ष कहा गया। भूतकाल संबंधित्वात् क्योंकि वर्तमान तो सामने में जगत को देखता है, इदम कहता है, इदम जगत तरही अव्याकृतम आसित, तो इसलिए इदम कह करके तो वर्तमान को कहता है, किंतु तद को सृष्टि है प्राग परोक्ष। भाष्य में भूतकाल संबंधित्वाद अव्याकृत भाविनो, चार नंबर टिप्पणी, अव्याकृत भाविनो अर्थात अव्याकृत रूपस्य जगत, अव्याकृत रूप जगत। तो तद ह क्यों कहा, इसके लिए टीका में कहते हैं निपातार्थम आह। तद ह इदम, तो भाष्य में कहते हैं सुख ग्रहणार्थम, सुख ग्रहणार्थम ऐतिह्य प्रयोग ह शब्द, ये जो ह शब्द है वो ऐतिह्य, ऐतिह्य अर्थात इतिहास को कहने के लिए। इतिहास शब्द का व्याख्यान कैसे है, इति ह आस, ऐसा ही था, इसको इतिहास कहते हैं। तो इति ह उसका भाव हो गया ऐतिह्य, ह शब्द जहाँ कहते हैं वो ऐतिह्य को बताने के लिए। तो राम जी अयोध्या में राजा हुए थे ही, तो इसको कहते हैं ऐतिह्य, इतिहास कह देते हैं। ये ह शब्द ऐतिह्य को कहता है। तो ऐतिह्य कहने से क्यों सुख ग्रहण हो जाएगा, भाष्य में कहते हैं एवं ह तदा आसीद इति उच्यमाने सुखं तां परोक्षामपि जगतो बीजावस्थां प्रतिपद्यते। युधिष्ठिरो ह किल राजा आसीद इति उक्ते यद्वत्। अगर ह कह करके कहेगा एवं ह तदा आसीद, इसी प्रकार की अव्याकृत ये जगत पहले था, इति उच्य माने सुखम ताम परोक्षामपि, ये जगत सुख रूप से ग्रहण हो जाएगा, वो परोक्ष है, परोक्षामपि ताम ताम बीजावस्था, इसलिए स्त्रीलिंग किया, ताम जगत वो बीजावस्थाम, जगत का बीजावस्था को सुख से ग्रहण कर लेता है। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते अर्थात जानाते, कैसे दृष्टांत देते हैं, युधिष्ठिरो ह किल राजा आसीद इति उक्ते यद्वत्। जब कहते हैं युधिष्ठिर नामक राजा था ही, तो था ही कहने से बालक तुरंत ग्रहण कर लेता है, हाँ ऐसे था, ह कह देने से सुख से ग्रहण हो जाता है, उसको कहा जाता है गूढ़ जिह्वी का न्याय। तो ह कहने से उसके थोड़ा अभी विश्वास अधिक हो जाएगा, तो फिर आगे जो कहना चाहते हैं उसको कह देंगे। तो अगर कटु औषध खिलाना है तो क्या करेंगे, पहले गुड़ दे देंगे और दूसरा गुड़ के अंदर औषध रहेगा, वो तो गुड़ सूच करके ले लेगा, तो ग्रहण हो जाएगा इसी से, मतलब आसानी से। टीका में पूर्व पृष्ठा में ह शब्दार्थम अभिनयति, ह शब्द तो ऐतिह हुआ सुख से ग्रहण करने के लिए, इसको अभिनय करके भी दिखाते हैं भाष्य में। द्वितीय पंक्ति में दिया आगे पृष्ठा में युधिष्ठिरो ह किल, ह कह करके फिर किलो कहते हैं, किलो अर्थात ऐसे ही था, तो ये किलो अभिनय करते हैं इसको। आगे भाष्य में इदम इति व्याकृत नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अभिधीयते। तद ह इदम, तरी इदम कहने से दृश्यमान जगत, अभी ये व्याकरण हो गया, तो व्याकरण हो गया अर्थात इदम इति व्याकृत, व्याकृत जगत केन, कहते हैं नाम रूपात्मकम, ये नाम रूपात्मक जगत क्या है, कहते हैं साध्य साधन लक्षण, कुछ साधन है कुछ साध्य है। यथा वर्णितम, ये पहले इसका वर्णन कर दिया गया, संसार यही है, और संसार का अंतिम गति अंतिम पद कहाँ तक जाएगा, हिरण्यगर्भ तक, ईश्वर संसार के अंदर नहीं गया, तो हिरण्यगर्भ पर्यंत। यथा वर्णितम अभिधीयते। टीका में यथा वर्णितम अनर्थ इति अनर्थत्वेन संसारे असारत्व उक्ति। तो संसार का वर्णन जहाँ किया जाता है तो असारत्व दिखाने के लिए ही संसार का वर्णन। संसार में ये सार खोजते रहेंगे तो ये तो कठिन है, तो फिर उसमें रस आएगा, रस आएगा तो और बंधन में जाएगा, फिर भोग में जाएगा, बार बार उससे चलेगा। आगे टीका में पदद्वय सामानाधिकरण्य लब्धम अर्थम आह तद ह इदम। एक तद कह दिया और एक इदम कह दिया, ये इदम शब्द से भी जगत को कहा जाता है और तद से वो ब्रह्म पहले जगत था नहीं, जगत पहले ब्रह्म था, तो वो भी अर्थात अव्याकृत अवस्था में ये जगत ही था। तद ह इदम तरी अर्थात ये जगत तब अव्याकृत अवस्था में था, परोक्ष अवस्था में था। ये दोनों पद सामानाधिकरण्य संबंध से अर्थात दोनों पद एक ही को ही कह रहे हैं, तो ये दो पद जब एक ही को कहेंगे, एक ही अर्थ को कहेंगे, उसको कहा जाएगा सामानाधिकरण्य पद सामानाधिकरण्य। तो जैसे नीलम उत्पलम ये दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं, तो भिन्न निवृत्त प्रवृत्ति निमित्त कयो हो पद यो हो एक अर्थ वृत्तित्व, इसको कहा जाता है पद सामानाधिकरण्य। प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है किन्तु अभी तो एक ही अर्थ को कहते हैं, तो ये हो गया पद सामानाधिकरण्य। प्रवृत्ति निमित्त क्या स्मरण है, इसको बीच बीच में थोड़ा रट लेंगे फिर। स्ववाच्यत्व सती स्ववाच्य संबंध है, स्ववाच्य वृत्तित्व सती स्ववाच्य उपस्थित प्रकारतावत्व, इस लक्षण को बीच बीच में थोड़ा देखने से क्या है ना, इसको कहते हैं ना जो जैसे कहते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है, अगर सिंटैक्स याद नहीं रहेगा तो क्या प्रोग्राम करेंगे। इसी प्रकार की ये सब जो कुछ कुछ लक्षण है ये याद रहना है, तभी जा करके मतलब इसका उपस्थिति जल्दी होता है। अगर हमको ये सब जो शब्द है शब्द का अर्थ में उपस्थिति में अगर विलम्ब होगा बुद्धि थक जाती है उसमें। जब हमारा उपस्थिति शीघ्र होता है तो बुद्धि को इतना बल नहीं पड़ता, तो फिर बुद्धि आगे वाक्य का अन्वय करेगा चलेगा, नहीं तो कुछ सुन लिए उसमें कुछ शब्द का अर्थ ही नहीं आ रहा है, बुद्धि तो वो अर्थ को खोजने में अंदर लग जाएगा, इसका अन्वय कहाँ करेगा और थक जाएगा। इसलिए जितना शीघ्र उपस्थिति को होगा, तो शीघ्र उपस्थिति को कैसा होगा, कहते हैं अभ्यास करने से, अनभ्यास है विषम विद्या कहते हैं, इसलिए अभ्यास करना है, बार बार इसको रटते रहेंगे। पहले तो रटेंगे तो कहते हैं आधा घंटा के बाद भूल जाएगा, किंतु जब फिर रटते हैं रटते हैं रटते हैं फिर धीरे धीरे याद रहेगा। और अगर उम्र है तो रटना तो चाहिए, और ये उपासना है, बहुत लाभ होता है उसे। तो अगर कुछ आधार बन जाता है ना, डिक्शनरी अंदर में बन जाता है ना, फिर बुद्धि उसी में चलती है, बुद्धि को स्थान मिलता है, और नहीं तो जो संस्कार है संसार का उसी में चलता रहेगा। भाष्य में तदिदम शब्द यो हो परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगत वाचक यो हो सामानाधिकरण्यात एकत्वमेव परोक्ष प्रत्यक्षावस्थस्य जगतो अवगम्यते। तदिदम शब्द यो हो ये दोनों तद से परोक्ष जगत को कहा और इदम से प्रत्यक्ष जगत को कहा। परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगत वाचक यो हो समानाधिकरण है, तद इदम शब्द यो हो परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगत वाचक यो हो परोक्ष जगत वाचक और प्रत्यक्ष जगत वाचक समानाधिकरण्यात दोनों समानाधिकरण हुए होने से एकत्वमेव परोक्ष प्रत्यक्षावस्थस्य जगतो अवगम्यते। प्रत्यक्ष और परोक्ष अवस्था में जो जगत है वो दोनों जगत एक ही है, अवस्था खाली अवस्थांतर हो गया। टीका में एकत्वमेव अभिनयेन उदाहरति, अभिनय करके एकत्व को दिखाते हैं। अभिनयेन तीन नंबर टिप्पणी स्वरूप प्रदर्शनेन स्पष्टयति, स्वरूप प्रदर्शन करके ये एक नंबर टिप्पणी देखिए ऐतिह्य के ऊपर दिया था। ऐतिह्य परोक्षस्य जगत सुख धीर ऐतिहाधीना, परोक्ष जगत का सुख धी ऐतिह्य के अधीन है, तेन अत्र ह शब्द प्रयोग। ऐतिह क्या है, ऐतिह्यम परंपरागत उपदेश, परंपरा से जो उपदेश आता है उसको ऐतिह्य कहते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे पूर्व पीढ़ी वाला भी ऐसे ही सुने थे, हमको भी ऐसे ही कहते हैं, तो जब कहेंगे कहेंगे हमने ऐसे ही सुना है, तो ऐसे ही जब कह देगा उसको ग्रहण हो जाएगा, इसलिए ह कहेगा। अच्छा आगे टिप्पणी में तदर्थो अयम ह शब्द प्रयोग इत्यर्थ इयम आख्यायिका आचार्य परंपराया श्रूयते इति आयावत। ये जो भी आख्यायिका कहा जाता है कहते हैं ये भी परंपरा से सुना गया। युधिष्ठिर ह किल राजा आसित इस प्रकार की जो कहेंगे। अच्छा अभिनय न उदाहरति जो सामानाधिकरण हुआ दोनों पद में उसका अभिनय करके दिखाते हैं। भाष्य में अंतिम शब्द है तद एव इदम इदम एव च तद अव्याकृतम आसीदिति। तद एव इदम जो अव्याकृत था वही इदम हुआ है और इदम एव च तद तो ये वही एक ही पदार्थ है अव्याकृतम आसीद इदम एव। आगे पृष्ठा में इदम एव के ऊपर एक नंबर टिप्पणी दिया अव्याकृतम एव व्याकृतम कार्यम। अभी हम इदम शब्द से अव्याकृत को कहते हैं ना व्याकृत को कहते हैं व्याकृत को कहते हैं जो व्याकृतम कार्यम इदम वो तद तद अर्थात वही अव्याकृत ही है। पूर्व पृष्ठ में टीका में है एकत्व अवगति फलम कथयति जो तद है वही इदम बना है जो इदम है वही तद था तो ये दोनों का एकत्व अवगति फलम। आगे पृष्ठ में भाष्य में अथ एवं सती इस प्रकार के अर्थात एकत्व होने पर न असतः उत्पत्ति न्यायिक लोग कहते हैं घट उत्पन्न होने से पहले घट था नहीं था बोलो इसलिए उनको असत कार्यवादी कहते हैं कार्य पहले असत था। तो वेदांती क्या कहता है कि एवं सती जो इदम है वो पहले तद तो वो था नहीं था था इसलिए न असतः उत्पत्ति असत की उत्पत्ति नहीं होती है। दो नंबर टिप्पणी न असत उत्पत्ति थी कार्यम अव्याकृतम इति उक्ते न तस्य सत्व नाशः प्रलये अव्याकृतस्य स्थिते नापि तस्य असत्वर्जनी अव्यक्त व्यक्तेर इति अव्यक्त व्यक्तेर एव जनित्वा। कार्यम अव्याकृतम अभी जो कार्यम है वही पहले अव्याकृत था ऐसे कहने से क्या हुआ न तस्य सत्व नाश ये जो कार्य है उसका कभी नाश हो जाएगा नाश अर्थात निरन्वय विनाश कुछ बचेगा नहीं इस प्रकार की नहीं है। प्रलय अपि अव्याकृतस्य स्थितेर प्रलय में भी अव्याकृत अवस्था में रहता है नापि तस्य असतो जनी अभी जो जन्म हो गया असत था जन्म हो गया इस प्रकार की नहीं है अव्यक्त व्यक्तेर एव जनित्वात् तो अव्यक्त का व्यक्त हो जाना यही जनी है इसलिए जनी धातु का क्या अर्थ है जनी प्रादुर्भव है तो प्रादुर्भूत हुआ प्रादुर्भूत हुआ असत का प्रादुर्भूत नहीं होता है और नश अदर्शन है तो अदर्शन हुआ अर्थात नहीं है ऐसा नहीं है दिखता नहीं अर्थात हमको अभी ज्ञान गोचर नहीं हो रहा है। अच्छा भाष्य में अथ एवं सति न असतः उत्पत्तिर न सतो विनाशः कार्यस्य इति अवधृतम् भवति। कार्यस्य इस प्रकार की निश्चय हो जाता है कि सत है विनाश नहीं होगा असत का उत्पत्ति नहीं होता है। कार्य जो है अर्थात अव्याकृत रूप में कभी रहता है कभी व्याकृत रूप में रहता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में सामानाधिकरण्य वशात् एकत्व निश्चिते सति अनंतरम् सामानाधिकरण्य से अभी कार्य कारण एक बोलकर के निश्चय हुआ होने से उसके अनंतरम कहते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इति स्मृतिर अनुसृता भवति। तो ये जो श्रुति है स्मृति है भगवान कहे हैं ये अनुसृता अनुसृता न नव टिप्पणी अनुकूला अनुसृता अंगीकृता अर्थात ये गीता वाक्य भी अंगीकृता हो जाता है। तो गीता वाक्य उपनिषद में अंगीकृत होता है वास्तविक क्या है उपनिषद का बात ही गीता में आया है भगवान जो ये बात कहे हैं अर्थात ये उपनिषद का बात ही कहते हैं। ये जो तद्धे तत्तरहि अव्याकृतम आसीत ये ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावो ये श्लोक का ये आधार है इसलिए कहते ना सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। तो इसलिए उपनिषद का ही सार है। आगे टीका में अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम इति उक्त्वा तद विवर्तो जगत इति निरूपयति। अज्ञातम ब्रह्म जगत का मूल है ऐसा कह करके तद विवर्त जगत ब्रह्म का विवर्त है ये जगत, ब्रह्म का विवर्त है अर्थात ब्रह्म का परिणाम ये जगत नहीं है। परिणाम अर्थात दुग्ध का परिणाम दधि हो गया, वो फिर वापस आ जाएगा, किंतु रज्जु का विवर्त है सर्प। जहां कारण ने उपादान समसत्ता का कार्य आपत्ति, उपादान का जो सत्ता है कार्य का अगर समान सत्ता हो जाएगा तो वो परिणाम हो जाएगा। जैसे दुग्ध ये व्यावहारिक है, दधि ये भी व्यावहारिक है, तो दोनों व्यावहारिक सत्ता होने से उपादान समसत्ता का कार्य आपत्ति ये हो गया परिणाम। किंतु रज्जु, रज्जु की क्या सत्ता है? व्यावहारिक, और सर्प का प्रातिभाषिक, वो समसत्ता हुआ, तो इसलिए उपादान विषम सत्ता का कार्य आपत्ति इसको कहेंगे विवर्त। यस्तात्विको न्यथा भाव परिणाम उदीरित, अतात्विको न्यथा भावो विवर्त स उदीरित, इस प्रकार के कहते हैं। यस्तात्विको अन्यथा भाव, जहां तत्व से अन्य प्रकार की हो गया, अर्थात दुग्ध था दधि हो गया वो तत्व से परिणाम हो गया, इसको कहेंगे परिणाम। यस्तात्विको अन्यथा भाव, यह तात्विको अन्यथा भाव वो परिणाम कहा जाएगा। और अतात्विको अन्यथा भाव, वास्तव कोई परिणाम नहीं है, रज्जु सर्प रूपेण दिखता है, तो कहेंगे वो विवर्त स उदीरित। तदेवं भूतम्, भाष्य में तदेवं भूतम् जगत व्याकृतम् सन् नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण एव च व्याक्रियत। तदेवं भूतम् जगत, तो एवं भूत चार नंबर टिप्पणी देखिए, एवं भूतम्, अच्छा तीन नंबर दे दिया तद के ऊपर, तद अर्थात प्रकृतम्, तो एवं भूतम्, एवं भूतम् अर्थात अज्ञातम्, अज्ञातम्। तद एवं भूतम जगत, जगत का अर्थ दे दिया अनभिव्यक्त नामादि। जब जगत अनभिव्यक्त नामादि रूपेण था तब क्या ज्ञात रूपेण था? अज्ञात रूपेण था, इसलिए तद एवं भूतम जगत अव्याकृतम, अर्थात जब नाम रूप व्याकरण नहीं हो रहा था, अज्ञात अवस्था में था। होता हुआ सन आगे नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, छह नंबर टिप्पणी दिया। नाम रूपाभ्याम इति अत्र वाचक सामान्यम नाम शब्दार्थ, नाम कहने से कोई भी वाचक घट पट नदी पर्वत कुछ भी शब्द को नाम कह दिया, तो दुक्तम वार्तिके अभिधान कृतिर नाम शब्दे नेहा विधीयते अभिधेया कृतिस्तद्वद रूपमित्युपदिश्यते। अभिधान आकृति, आकृति अर्थात तो रूप, अभिधान रूप अर्थात शब्द जितने हैं उनको सब यहाँ नाम शब्द से कह दिया गया, जितने वाचक है सब नाम, और अभिधेय आकृति, अभिधेय आकृति अर्थात वाच्य पदार्थ जो होते हैं वो सबको यहाँ रूप शब्द से कह दिया गया। अत्र आकृति ही सामान्यम, अभिधान सामान्यम नाम, अभिधेय सामान्यम रूप, ऐसे यहाँ नाम रूप शब्द का यही लेना है। हर वाचक को नाम शब्द से कहा गया, हर वाच्य को रूप शब्द से कहा गया, इसलिए जहां नाम रूप कह दिया जाता है जगत अर्थात वाच्य वाचक। भाष्य में नाम रूपाभ्याम एवं नामना रूपेण एवं च व्याक्रियत, व्याक्रियत अर्थात व्याकरण हुआ। तृतीय टीका में तृतीयाम इत्थम भावार्थत्वेन व्याचष्टे, ये जो तृतीया है नामना रूपेण, ये दोनों तृतीया है, इसको इत्थम भाव, इत्थम सूत्र क्या है? इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे दृष्टांत क्या देते हैं? जटाभिस तापस, ये तापस है, कैसे पता चलता है? कहते हैं जटा देख करके, अर्थात जटा ज्ञापित तापस, तृतीया हम जटा में कर देते हैं जो कि ज्ञापक होता है, लक्षण होता है। इसी प्रकार की नामना रूपेण ये दोनों तृतीया दिया, तो कहते हैं कि इसी के द्वारा व्याकरण का ज्ञापन होता है। ये व्यक्ति तप किया है, वो तपस का ज्ञापक कौन है? कहते हैं जटा। इसी प्रकार की व्याकरण का ज्ञापक कौन है? कहते हैं नाम और रूप, तो नामना रूपेण ये यहाँ ज्ञापक हो गए, इसको कहते हैं इत्थम भूत लक्षण, ये सूत्र है। तो नामना रूपेण एव अर्थात इसी रूपेण व्याकरण हुआ। यहाँ आठ नंबर टिप्पणी देखिए, थोड़ा विचार दिया है, रूपेण एव इति, अच्छा पहले सात देख लीजिए। नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम एव व्याकरणम, न तु एकैकेन इति एतद् अर्थम अवधारणम इति केचित् तद नाम रूपाभ्याम एव, उसमें एव है। भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं कि नाम रूप दोनों का समुच्चय होकर के व्याकरण हुआ है, एक एक के द्वारा नहीं है, इसलिए एवकार कहा गया। एवकार का तात्पर्य है कि समुच्चय में तात्पर्य है, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो आठ नंबर वाले कहते हैं तन न इतिहा, अर्थात वो लोग जो कहते हैं कि यह एवकार का अर्थ समुच्चय तन न, वो नहीं है। फिर एवकार का क्या अर्थ, आठ नंबर कहते हैं रूपेण एव इति, अर्थात रूपेण नामना एव इति, अर्थात स्वरूप से, अर्थात ये नहीं दिख रहा है। जैसे ये व्यक्ति तपस्वी है, क्या हमको ये तापसत्व न दिख रहा है, क्या हमको जटाधारित्व न दिख रहा है? तो इसी प्रकार की ये जो जगत है ये ब्रह्म का विवर्त है, तो ये जगत हमको ब्रह्म रूपेण दिखना चाहिए, ये सर्प रूपेण क्यों दिख रहा है रज्जु, तो रज्जु रूपेण दिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि न तो प्रत्येगात्म स्वरूपेण इत्यर्थ, ये रूपेण दिखता है, नामना दिखता है, तो ये स्वरूपेण नहीं दिखता है, अर्थात तपस्वित्व सीधा नहीं दिखता है, जटाधारी रूपेण दिखता है। तथा च अर्थ कहते हैं नामाद्यात्मना जगत व्यक्तम अपि अधिष्ठानात्मना अव्यक्तम एव, अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म रूपेण तो अव्यक्त है, यथा सर्पाद्यात्मना व्यक्तानि रज्जु स्वरूपेण अव्यक्ता एव तद्वत्। अर्थात रूपेण दिखता है, रूप अर्थात वाच्येन, और वाचक वाच्य रूपेण अभी परमात्मा व्यक्त हुआ है, परमात्मा स्वरूपेण नहीं। तृतीया यहाँ इत्थम भाव, अर्थात इसके द्वारा व्याकरण हुआ है, हमको पता चलता है कि ये ब्रह्म का ही विवर्त है इस प्रकार के। और ब्रह्म का विवर्त कैसे पता चलता है, कि जैसे जटा भी तापसत्व पता चलता है, इसी प्रकार के नाम रूपों के द्वारा ये ब्रह्म का व्याकरण हुआ है पता चलता है। नामना इति ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवमादायं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।